Hitla asa, afamaragu mi biha koan. Dahes, hagi ari mirawa gura uge, gimba gudidiru hagu baka asa. Te esi ya wanai malaika fangu, sa hadis sagadadahu fangu guifako. Hari sagadadahu ke fangu upinagu ilitemu digigigas. Kara hagi arimi idowak tawa dakiopah, dairogi ha asa. Thime hagi arimi hidahakira guakaba e makimokira. Sanamugus hafadoda umagus. Hinkademi dirikenga utlawatesi dakioge. Hidahake ya oiridaba inko inei pandakwai siga hadisa haiditemu. Maguha alesiri. Inai ya raa aminei raa ameda Musa tongi mogu ilitemu ha raa ameda ambe ni motuba lo imo ilitemu gukoma urugong yondu gogu gutudenu ha gutibaka asaharikita. Ugu ye mtemi guhapapugong ama mukoku gutilo ha gutihaki. Yelo imogu gong miyanu gumuridi yaba ugu. Miyanu odaresi yaba umogogu. Ugu kiles na kontaba dako. Hapapugong ya khaya ipanda dogu hagu giha alesi ye ugu. Sagimba yondu gogu guhaki dugungi itlaas. Katla higimba kigia ilichat hagi arimi. Yade rawagu rauge maragudi dugu ilitemu dugu afi oim. Wa aikosi ya wanta hema da ilatatlawu. Wa aigu marakesa gudidrugo ya gijair malaika fangu. Sa hadis sagadadahu fangu. Inai ya damisir airogu hui guabaku guwang akade harikitla. Ha sigada misiri muna inko enei choa'i gusahabu. Dahe es, leintla angu hakiragu chigahaga gutlafe, gihadis sa malaika te fangu, lagaba e fangu gusahabu, da hakimis upida gu ilitemu. Go ibida koraraha korarago baifako. Marake gudidiru gu ilitemu, gihachi e hagwawang ameda ilitle mudaha ha urugos. Wanaba hedi lense gwaidahasu hidawa wa aigu marakesi gudiduruge. Atlaika anakato sagadadahu kirafangu darahai ha malaika tiradafangu gya ilibu udiri.